higieniczne oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 2,5 tysiąca ludzi może stracić pracę w PKP Cargo, spółka zapowiada zwolnienia grupowe. Ministra do spraw równości zapowiada, że będzie walczyć o związki partnerskie. Joanna Senyszyn mówi, że chce powołać partię i nie będzie ona nosić nazwę Czerwone Korale. Spółka PKP Cargo chce przeprowadzić zwolnienia grupowe. Pracę może stracić nawet 2,5 tysiąca osób. Według planu w tym roku zwolniono by do 1041 pracowników, a w przyszłym do 1388. Zwolnienia objęłyby różne grupy zawodowe. PKP Cargo od 2020 roku boryka się z problemami finansowymi. Przyczyną były m.in. pandemia, wybuch wojny w Ukrainie i spadek popytu na rynku wewnętrznym na przewóz niektórych rodzajów towarów. Obecny zarząd wskazał też, że poprzednie władze firmy podjęły błędną decyzję o zrywaniu umów z kontrahentami, żeby skupić się na przeważeniu importowanego z zagranicy węgla w 2022 roku. Żaden unijny kraj nie zakwestionował zmian w polskim krajowym planie odbudowy, które Komisja Europejska zatwierdziła w ubiegłym tygodniu. Nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby unijni ministrowie finansów ostatecznie przypieczętowali zmiany za 2 tygodnie i by latem do Polski popłynęło około 20 miliardów złotych. Wszelkie uwagi, jak ustaliłam, można było zgłaszać do 16. Żaden kraj nie skorzystał z tej okazji. Zastosowana więc będzie szybsza procedura i zmiany w KPO, które pozwolą na wypłatę kolejnej transzy pieniędzy, nie będą musiały być akceptowane przez 2 unijne komitety. Od razu trafią na obrady radców finansowych 17 czerwca, a dzień później na posiedzenie ambasadorów unijnych krajów. Dopełnieniem procedur będzie przyjęcie już automatyczne, bez dyskusji, przez ministrów finansów 27. Potem pozostaje już tylko czekać na przelew, co ma nastąpić w ciągu kilku tygodni. Kolejny wniosek o płatność z KPO rząd zamierza złożyć wczesną jesienią, by pieniądze trafiły na polskie konto na początku przyszłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula zapowiada, że będzie walczyć o związki partnerskie. W przeddzień Trójmiejskiego Marszu Równości polityczka lewicy zwróciła uwagę, że od początku kadencji wykonano dużo pracy, żeby zalegalizować związki partnerskie. Zmienia się, bo jest pierwszy rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich, szeroko konsultowany, przeszedł konsultacje, przeszedł uzgodnienia międzyresortowe. Po raz pierwszy mamy wyliczenia finansowe, wiemy, jakie są ekonomiczne skutki. Mamy zabezpieczenie finansowe dla systemów IT, dla zmiany. Wierzyliśmy i liczyliśmy mocno na to, że wygramy wybory prezydenckie, że będzie prezydent, który tą ustawę podpisze. 10. Trójmiejski Marsz Równości rozpocznie się jutro o 16:00, start na Targu Rybnym. Na razie 1600 członków, docelowo partia i nie pod nazwą Czerwone Korale. Joanna Senyszyn w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów zapowiedziała, że już wkrótce powoła ruch partyjny. Wiadomo, że partia będzie nosiła inną nazwę niż powołane po wyborach prezydenckich Stowarzyszenie Czerwone Korale Senyszyn, mówiła nieformalna liderka ruchu. To nazwa robocza, no bo pewnie partia będzie się inaczej nazywała. Docelowo to ma być partia. Tak, i to szybko, dlatego że no, musimy się przygotować do wyborów. Teraz musi powstać taka nowoczesna partia, która nie będzie się sytuować ani na lewicy, ani na prawicy, tylko będzie miała progresywny program. W tegorocznych wyborach prezydenckich Joannę Senyszyn poparło 1,9% wyborców, czyli ponad 214 tysięcy osób. Mechanicy sprawdzają, co było przyczyną wczorajszej awarii jednego z silników śmigłowca tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy byli zmuszeni awaryjnie lądować w Nowym Targu. Jeśli okaże się, że awaria Sokoła potrwa dłużej, to skorzystamy z zastępczego helikoptera. Wojsko Polskie jest gotowe pożyczyć swoją maszynę, ale na razie korzystamy z innych możliwych rozwiązań, mówi naczelnik TOP. Jan Krzysztof. Jesteśmy w kontakcie tutaj ze śmigłowcem słowackim. Mamy w zanadrzu też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Oczywiście tutaj no, nie da się wprost przenieść tych możliwości naszego śmigłowca do tych, ale takie zastępcze, wspomagające wsparcie z pewnością jest do wykorzystania no i będziemy wykorzystywać wszystko, co jest możliwe, by ta pomoc była udzielana możliwie najszybciej. Do awarii Sokoła doszło w trakcie wspólnych ćwiczeń z załogą lotniczego pogotowia ratunkowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ale się wzruszyłem. No mam nadzieję, że do zobaczenia oczywiście. Pierwsza trójka. 10 minut po godzinie 20, co oznacza, że rozpoczynamy 56. notowanie pierwszej trójki. Przed nami 30 utworów, na które głosowaliście. Wśród tych utworów mamy jedną nowość. Dwie piosenki zajmują miejsce sprzed tygodnia. 15 do góry, a 12 spada. A jak to się ułożyło, no to słuchamy. Lady Punk 30. No ja nie mówię uciekać stąd, ale na miejscu 30, dwa piętra niżej, tak wisi na włosku piosenka zespołu Lady Punk w 56 notowaniu naszej listy. 12 minut po godzinie 20, dwie dwójki i 7 trójek. No właśnie, a propos telefonu, dzwonisz? To tytuł nagrania, Bowska je wykona. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl. Nawet gdy nie mówię nic, głos w słuchawce mi serce kołysze. A ty do mnie wysyłasz list, w którym piszesz, że nikt nie pokocha, nie pokocha mnie jak ty. A ja czuję mocno, że ty nawet w najgorsze dni jesteś przy mnie, choć nie łatwo ze mną być. Telefonem o zmierzchu przerywasz sen o tobie. Wiem, że dziś będę spała, bo jesteś ty spokojnie blisko. Bowska, dzwonisz, jedno piętro wyżej, 29 w 56 notowaniu naszej listy. Głosujecie w ciągu tygodnia, potem maszyna licząca liczy, no i przedstawiamy w każdy piątek. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer telefonu. No i tak jak mówiłem, jedna nowość w tym dzisiejszym notowaniu. I teraz przyszła właśnie na nią pora. Przy tej nowości numerek 28, czyli całkiem. Tom Pigment. Toast. Słuchamy, bo to wy zdecydowaliście, że ten utwór pojawił się w tym właśnie zestawieniu. Chodziłem po mieście i szukałem dnia weselnych. aparte. Jeszcze przyjdzie czas, więc unoszę szklankę za wszystkich, co dziś nie mają toastów, lecz pójdę w zaparte. Jeszcze przyjdzie czas, więc unoszę szklankę za wszystkich, co dziś nie mają do aktu. Jakub Bomba, Dawid Ośka, Wojciech Winsławski, Jakub Kawalerski, czyli formacja Tom Pigment. Dzisiaj ich utwór Toast na miejscu 28 w 56 notowaniu. Redaktorze, w ten piątkowy, listowy dzień, czerwcowy oczywiście, ale powiem tak, co by to było, może trochę na antenę, może nie. Nie ma co gadać. Na balkonie Trójka i Lista gra. Sąsiedzi, my słuchamy, nic się nie dzieje. Redaktor gra, my słuchamy, Lista jest, piątek jest, piątunio, nic się nie dzieje, trzeba słuchać. No nic się nie dzieje, tylko Lista się dzieje. No dobrze, to przekaz z balkonem dotarł, bardzo się cieszymy. A teraz Ełk się cieszy, 27 Linkin Park. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a on lying to, I keep on lying to. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. Tak sobie teraz pomyślałem, że ten utwór jest chyba odkąd już zacząłem prowadzić tą listę przebojów. Zresztą, o właśnie, jeden słuchacz dzisiaj gdzieś w jakimś komentarzu napisał mi, że to 20 lista, grabka. No nie wiem, ja takich statystyk nie prowadzę, ale bardzo mi miło, że macie mnie na oku. Chciałam serdecznie wszystkich pozdrowić i uściskać grabka. Ojojoj, uściskać grabka. A kto to? No to czuję się uściskany. Dziękuję serdecznie. 2 dwójki i 7 trójek. Bawimy się w listę przebojów, a teraz do naszej zabawy dołącza Kasia Lins. Piosenka pod tytułem Trucizna. Po co idę tam znów, po co liczę na cud, po co robię to sobie i pukam drzwi jak mury, stoję tak bardzo się boję, nie otwieraj może, przynajmniej jest dzisiaj z nami kierowca Konrad z autobusu z Gorzowa numer 676. No jak się okazuje, nie tylko kierowca, ale również niezły poeta. Tu program trzeci, czytam teraz, tu program trzeci Polskiego Radia i z głośników płynie magia. Kiedyś Niedźwiecki i Sierocki, teraz Grabkowski i Grzędowski. No proszę, dziękuję za korespondencję. Lista @polskieradio.pl i wracamy na listę przebojów 25 Pet Shop Boys. New London. Ulubiona piosenka Katarzyny, która dzisiaj realizuje listę. Pet Shop Boys, New London Boy. Na 25, 4 do góry. Na 24, no właśnie, ulubiona grupa, już skoro mowa o koleżankach, Justyny Grabasz, Fontaine's DC, It's Amazing to Be Young. 1 do góry. It's the Jest 30 na naszym zegarku, pierwsza trójka, notowanie 56 na naszej antenie. Dwie dwójki, siedem trójek, lista @polskieradio.pl. Tak to jakoś jest, że im dłużej się bawimy, im bardziej w las, tym więcej kontaktu od słuchacza. No ale to dziękujemy bardzo. Fontaine's DC, ciekawe jak im pójdzie koncert na OFF Festiwalu, trójka blisko tego wydarzenia. Zapraszamy w sierpniu, ale zanim OFF Festiwal, no to końcówka czerwca należy do nowej muzyki, a tam Fish MAD Tworzywo. Tak jak na liście. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec, cały ten zgiełk i tępy szum. To jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie, mroczne i chłodne, nieprzejednane, jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem nie wiadomo

Kazik, kwartet Proforma, autoportret, dwa piętra wyżej na miejsce 19. Dwie dwójki, siedem trójek, dobry wieczór. Do was ktoś dzwonił, że nic się nie działo, proszę pana. Tydzień temu słuchałem listy trójki. Ja zwykle lubię podkręcić trochę tak na pół obrotu. Mam Radmora, stary sprzęt z podbiciem basów, tak zwany kontur, w nim jest taka funkcja. Grałem sobie listę do 22, wszystko ładnie, pięknie, późną kolacyjkę zjadłem. Rano wychodzę, bo mieszkam w bloku oczywiście, ze śmieciami do śmietnika, za mną biegnie sąsiad i krzyczy tak: panie Jarku, jeśli pan nie skończy z tym graniem, to ja zapadam na policję. Ja mówię, proszę pana, czy coś się zmieniło względem ciszy nocnej, bo lista trójki trwa do 22. Mnie to nie interesuje, mnie to nie interesuje. I co pan na to, czy ktoś się wypowie w tym pięknym radiu? No ja na to tak, że może trzeba z sąsiadem porozmawiać, żeby też zaczął słuchać listy. Przecież u nas takie fajne rzeczy się dzieją, jak na przykład utwory Błażeja Króla. Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. To jest tytuł nagrania. No, spada 10 pięter, ale zawsze miejsce 18. Nawet nie wiem, kiedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałem opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. A w zestawie z propozycjami do listy od dzisiaj nowe nagranie, w którym Błażej Król też udziela swojego głosu, tak jak i jego znajomi Natalia Przybysz, Ralf Kamiński, Igor Herbut. Męskie granie Orkiestra 2025. To bardzo ziemskie, taki jest tytuł tego nagrania. Oprócz tego kilka nowych propozycji. Proszę tam zajrzeć, jeżeli zastanawiacie się, na jakie utwory oddać swoje głosy. A oddajcie, oddajcie, oddajcie, oddajcie. Głosujcie i cieszmy się listą w każdy piątek od 19 do 22. A teraz cieszymy się tym, że Bluszcz piętro wyżej niż tydzień temu. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Otóż nie, to mnie nie porusza. O nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą siąką nie zobaczysz wiele.